lelo naleli naleli butu na moi kolembate moteme komi kopela nazwili baku na sepo ya kolinga mwasi oyo nalingi alingi kotalanga taliso te malamu nga namonaka boye nsima nde nazwa maele ya mokili lelo naleli naleli butu na moi kolela te moteme komi kopela nazwili baku na sepo ya kolinga mwasi oyo nalingi alingi kotalanga taliso te malamu nga namonaka boye nsima nde nazwa bolamu na mokili sala malamu na mokili ezali kaka pamba moninga lelo akomi kotanisa zoba liboso maele nsima sala malamu na mokili ezali kaka pamba moninga lelo nakomi kokanisa zoba liboso maele nsima sala malamu na mokili ezali kaka pamba moninga lelo nakomi kokanisa zoba liboso maele nsima sala malamu na mokili ezali kaka pamba moninga lelo nakomi kokanisa zoba liboso maele nsima.